Sam Branchin. चुप करके तू बेबी बेबी तनु ले जाए इस दुनिया तो दूर दिल मेरे ना कर तू लाई दे गड़ी की जगह मैं सेकंड गेटे व्हेन यू सिटिंग इन माय कार तेरी अलावा मेरे दिल युक्त है सोनी होली होली कर दिए वाह तनु की दीवारी अखियां मैं दिल कर मेरे ना टुकड़े जदो बेके मैं तनु मेरा होया बुरा हाल मेरे दिल ते वार कर कर दे जदो वेखे मैं तेनु मेरा होया बुरा हाल मेरे दिल ते वार कर कार कर सीटें दो काफी लोग चले स्लो तुझे देख कर नहीं तो चले तेज दो चीजें मुझे लगती है सेक्सी एक तेरा और एक मेरी गाड़ी की वूफर का बेस करती इशारे तुझे गाड़ी की आवाज से भी काली मेरी गाड़ी तेरा काला है लिबास बेबी नखरे ना कर जल्दी डिसाइड कर आजा बैठ जाना राइड कर गाड़ी टू सीटर है बंदा मैं अलोन मुझसे तू बात कर क्या देखती है फोन आजा मेरे पास में डाल दू चाबी तेरे इग्निशन में लेट मी टर्न यू ऑन गुड़ी है हाँ मेरे वर्गा लबड़ा नहीं तेनू बेबी बेबी तेरी मेरी जोड़ी लगूगी कमाल बस हाँ कर दे तू लाई दे तेरा पाप चक चक तुरना हाय कट दाए मित्रा दी जान गड्डे विच मेरी बैक वेक ले लगु शाइनिंग सारा जहां तनु की दीवारी अखियां मैं दिल कर मेरे ना टुकड़े जदो वेखिया मैं तेनु मेरा होया बुरा हाल मेरे दिल ते वार कर कार कर Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.